is Radio Els. Good times, great oldies. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. En dit is... You can do magic. You can have anything that you desire. America, you can do magic. De nieuwe Elsplaat. I never believed in things that I couldn't see. I said if I can't feel it, how can it be? No magic. Happened to me, and then I saw you. I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. You can do magic. You can have anything that you desire. Magic. You know you're the one who can put out the fire. You know darn well when you cast your spell, you will get your way. When you hypnotize with your eyes, a heart of stone can turn to clay. When the night gets so cold, when I can't sleep, again you come to me. I hold you tight, the rain disappears. Who would believe it? With a word you dry my tears. You can do magic. You can have anything that you desire. Lekker. And you know you're the one who can put out the fire. You know darn well. Nou, en of het een lekkere Elsplaat is deze week. En ik hoor mezelf bijna niet. Komt dat nou weer? Oh ja, wacht even. Even kijken hoor. Oh, wat een ellende weer. Ja, de knopjes van het mengpaneel hebben zo tijd stilgestaan dat het allemaal niet altijd meer even goed werkt. Ik hoop dat ik nu in den ether ben, zoals dat heet. Een heerlijke Elsplaat. America natuurlijk. En you can do magic. Vrienden van de radio, goedenavond, goedemiddag. De koekjes en de borden, de kom en de karas. Wie waai weg, jij was af. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Doe de afwas, zorg eens dat de boel weer klinkt. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Maar het helpt gewoonlijk als je erbij zit. 4 minuten over de klok van 6 uur. Het is vandaag zaterdag alweer. Einde van de week of begin van de week. Begin van het weekend in ieder geval. Het is alweer 1 februari van het jaar 2020 of 2020. Daar zijn de meningen over verdeeld, heb ik begrepen. Nou, daar zijn we weer eens een keertje. Vorige week waren we er niet wegens omstandigheden. Maar we gaan het toch wel weer proberen om het iedere week een beetje vol te gaan houden. Wat gaan we allemaal doen? Ik heb wat meer nieuwsfeitjes opgezocht als de vorige keer. We moeten er natuurlijk weer langzamer een beetje inkomen. En weerbericht hebben we. We hebben wat voetbal straks aan het eind van het programma. Waar je allemaal op moet letten van het weekend als je een sportfanaat bent. En natuurlijk veel muziek, onder andere van de Sandy Coast, Middle of the Road, Elfenville, ABBA, Four Tops, Left Side is er twee like voor vandaag. Astrid Nijg, The Hollis, Paul McCartney en zijn Wings. Ja, ja. Merry Man, ken je die nog uit 1969? Een heerlijke plaat. Michael Jackson maar weer eens voor je opgesnord in de platenkast. Maar we beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk met een plaat van 50 jaar geleden. Het dametje op de blote voetjes op het Songfestival. Hier is Dana en All Kinds of Everything. Ik zie dit jonge dametje destijds althans nog zo voor me hoor, op de zwart-wit tv nog in 1970. Alhoewel het waren er volgens mij al kleuren tv's. Daarna All Kinds of Everything. Ja, heerlijke plaat om weer eens een keer terug te horen natuurlijk. Een gevonden handgranaat op de Korte Hoogstraat in het centrum van Rotterdam blijkt naar onderzoek van een expert een fietsbel te zijn. De politie rukte maandag rond 2 uur uit met spoed na een melding van een burger over een mogelijke handgranaat. De straat die werd ruim afgezet. Een explosieve verkenningseenheid, ja, die bestaat echt, die kwam ter plaatse en concludeerde dat het object geen handgranaat was, maar een fietsbel en die leek daar toevallig erg veel op. Een week eerder werd op het strand in Zandvoort een stressbal aangezien voor een handgranaat. Ook toen zette de politie de omgeving af en kwam er een expert ter plaatse. De stressbal in de vorm van een handgranaat kon in diverse kleuren worden gewonnen bij het nabijgelegen casino Circus Zandvoort. Het product is nu op verzoek van de politie direct uit de voorraad gehaald. Radio Els, Ferry den Hartog. Ethisch muziek hoor je natuurlijk hier niet veel bij Radio Els, maar in de avondshow mag het zo af en toe een beetje. Hè? Zeker als het natuurlijk Michael Jackson is. Wanna be starting something. Het is 6:10. I said you Ook natuurlijk nog even de luisteraars van Radio Emmeloord welkom heten. En het is bij ons bijna 6:15, maar ergens in Emmeloord is het pas 1:15. Ja, dat is een beetje een polderlandschap. Hè? Dat, ik mag het natuurlijk eigenlijk niet zeggen, maar daar lopen ze een klein beetje achter. Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. In het Limburgse Bergen heeft donderdag volgens de politie een bijzondere diefstal plaatsgevonden. Bij een kleine botsing tussen personenauto's heeft de bestuurder van één van de voertuigen de auto van een omstander gestolen. De wagen waar de dief uitstapte, die bleek namelijk ook al gestolen te zijn. De aanrijding die vond plaats rond 7 uur, vertelt de politie. Twee auto's, waarvan er eentje verder gestolen was in Duitsland, die botsten op elkaar, waarna een derde auto tegen het gestolen voertuig reed. Er was alleen materiële schade. Een vierde automobilist stopte bij het ongeluk om te kijken wat er gebeurd was. Op dat moment stapte de bestuurder van de gestolen auto in de geparkeerde auto. De gestolen auto is uiteindelijk aangetroffen in Wel, en dat is een dorpje in de gemeente Bergen. De bestuurder is helaas niet aangetroffen, dus ja, ze moeten nog even op zoek naar deze automobilist die, ja, die denkt dat hij niet hoeft te betalen voor auto's. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Money in the land is a Yankee dollar bill. Oh, with the big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. Yee-haw. Well, I asked my lady, what should I do to make her happy and make love true? She said the only thing that I want from you is a little, little piece of the big bamboo. With a big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. Well, I gave my lady a sugar cane, sweet of the sweets, I did explain. She gave it back to my surprise. She liked the flavor, but not the size. She won't be big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. Yee-haw. Well, I gave my lady a coconut. She said, I like it, it's okay, but the only thing that worries me, what good are the nuts without the tree? I want the big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. Now I give my lady a banana plant. She said, I like it, it's elegant. You must not let it go to waste. It's much too soft to suit my taste. I want the big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Working for the Yankee dollar. Yee-haw! Now I met a Chinese man called Dip Hung Lu. He got married, went to Mexico. His wife divorced him very quick. She want bamboo and not chopstick. It is the big, big bamboo, bamboo. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Working for the... Gewoon lekkere afwasmuziek, hè, zoals dat heet, ja. Ook in de jaren 60, toen was er natuurlijk nog een afwasmachine. In ieder geval, hij zal wel bestaan, maar niet in de Nederlandse huishoudens. En dan moesten we het allemaal lekker met de hand doen. Gaat trouwens best, eronder getekend, doet het nog heel vaak. De Merry Men uit 1969 en de Big Bamboo. Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Afwasshow. Praying, though I ain't no praying man, for the Lord to come and help him. Een van zijn mooiste hoor, van Paul McCartney en Wings uit 1978. Deliver Your Children. En dan schiet me opeens te binnen dat het ooit nog een Els-plaat is geweest. Toen hoorde je hem ieder uur bijna, hè, na het nieuws. Ja, nou, Radio Els is gewoon weer helemaal terug, non-stop. Niet meer op de middengolf, maar wel natuurlijk wereldwijd op het wereldwijde web. WWW en nog wat, weet ik veel allemaal. Je hoort het vanzelf. Ik zit hier gewoon een beetje uit mijn nek te lopen. De AFWAS-show. Ach ja, wat maakt het uit. We hebben het gezellig en daar gaat het tenslotte om. 8:30 ongeveer. Hier zijn de Hollies uit 1973. Ja, ja. Heerlijk plaatje om te horen hoor. Op Radio Els en op Radio Emmeloord. The Magic Woman Touch. I'm looking through at yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside. Making it alright with me. Ja, welke man wil dat nou niet, hè? The Magic Woman Touch uit 1973 van de Hollies hier bij Radio Els. Ja, ja, ja, ja. Willeke Alberti denkt niet dat ze een relatie kan combineren met haar zangcarrière. De zangeres, die maandag aanstaande 75 jaar wordt, vertelt in een gesprek met het Algemeen Dagblad dat ze altijd stopte met optreden als ze een nieuwe liefde had. Willeke haalt in een gesprek met de krant herinneringen op aan de film Rode Sien, waarin ze haar grote hit Telkens Weer zong. Heel mooi plaatje is dat trouwens. Haar eerste huwelijk met Joop Onk was toen net gestrand. Die scène, ja, zegt ze, met die tranen. Ik weet nog goed hoe slecht ik me toen voelde. Toch heeft de zangeres, die later nog twee keer trouwde en scheidde, van John de Mol en van Søren Lerby, de voetballer, hè, geen slecht gevoel bij de liefde. Maar als ik dat nummer nu na 3 huwelijken zing, denk ik, potverdorie, ik ben nog steeds positief. Ik vind mannen nog steeds erg leuk. Maar ik ken mezelf ook beter en weet, zolang ik dit werk doe, is er geen plaats voor een man. Alberti denkt dat ze zou stoppen met optreden wanneer er wel een man in haar leven zou komen om er helemaal voor hem te zijn. Zo ging het altijd en dat wil ik nu niet meer. De artiest heeft overigens nog een heel goed contact contact met al haar drie exen. Het zijn mijn vriendjes en we hebben een ongelooflijke mooie band met z'n allen. Dat ontroert mij, hoe je het ook kunt doen. Zonder vechtscheiding of zonder dat je als grootouders je kleinkinderen niet meer mag zien. Ja, dat is toch mooi gesproken van deze dame. Hier nog een dame uit Nederland. Hier is Astrid Nijger, 1973. Ik doe wat ik doe. Nou, doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg, wees eens lief, wie niet even langer blijven. Dan leg je er gewoon een meier bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven. Die veel beloven en niks doen, dat is niets voor mij. Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe. En misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou. Waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach kom nou. We doen wat we doen. Ik heb moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze de eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag die ziel nou eenmaal graag gelukkig zien. En met mijn zusie ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas 12, die kleine meid. Ik hoop niet dat zij, net zoals ik, erin zal lopen. Want kerels, dat is niks als rottigheid. Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe. En misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou. Waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach kom nou. We doen wat we doen. Nee, het is niet druk. Je bent vandaag de tweede, ach het einde van de maand, hè, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden, vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof, of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit, wat kan het me ook schelen? Toe, kom maar hier en geniet maar eens een keer. Wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. En met sommige plaatjes moet ik altijd denken aan de maar laatste Veronica Top 40 van Ofzee, die van 31 augustus 1974, waarin sommige artiesten een parodie op de hit van toen inzongen met natuurlijk het afscheid van Veronica. Astrid Nijs deed het ook met Veronica. Ja, ja, alleen was toen dit geen hit, maar dat was met een ander plaatje die net in de tipparade stond, Laat Me Alleen of zoiets. Dat was dus Astrid Nijs met Ik Doe Wat Ik Doe uit 1973. Tam, pam, pam, pam, param, param. Ah, daar is Els met de papiertjes. Ja, ja, ja. En natuurlijk een glas thee tegenwoordig met een flinke scheut rum erin van meneer Jan Chicago. Ja, fles Jan, die fles is nog steeds niet leeg. We doen er heel erg lang mee. Trouwens, dit programma staat misschien ook wel te horen hoor. In het oosten van het land, ergens op de Middengolf. Dan moet je gewoon even je ouderwetse buizenradio pakken. Of een portable radio natuurlijk, waar Middengolf op zit. En gewoon even een beetje hoog in de band zoeken, zoals dat heet. Hè? Tussen de 1400 en de 1700 of zoiets. Grote kans dat je dan de Avashow zomaar op een zeker moment tegenkomt. Goed, we gaan beginnen met... weet je nog wel voor vandaag? Het is vandaag 1 februari. 2020 en dat is de 32e dag van het jaar en er volgen er nu nog 334, want het is een schrikkeljaar, ben ik inmiddels achter. In 819 vandaag wordt keizer Lodewijk de Vrome, die treedt dan in het huwelijk met Judith van Beieren. Zij wordt de tweede vrouw van Lodewijk en keizerin van het Heilige Roomse Rijk. En natuurlijk een trieste dag vandaag vanwege de watersnood natuurlijk, hè, van 1953. De Nederlandse, Belgische en Engelse zeedijken die breken door bij een stormvloed. En er waren maar liefst 1835 doden te betreuren. Vandaag in 1864 werd het Rode Kruis van België opgericht en in 1965 opent koningin Juliana vandaag de Van Drienenoordbrug over de Nieuwe Maas. De eerste dan, hè? Die tweede die kwam pas veel en veel later natuurlijk. In 1933 hield vandaag Hitler zijn eerste radiotoespraak via de zender van de Duitse omroep. En de televisieactie vandaag in 1995 die levert voor de slachtoffers van de wateroverlast in Limburg 20 miljoen gulden op. In de Verenigde Staten veroorzaakt het optreden van Janet Jackson en Justin Timberlake tijdens de rechtstreekse uitzending van de halftime show bij de Super Bowl een enorme rel. Bij hun optreden wordt een borst zichtbaar nadat Timberlake een stuk van Jackson kleding wegscheurt. 1793, toen deden ze nog niet zo moeilijk over oorlogje voeren, want Frankrijk die start gewoon maar weer eens een oorlog met het Verenigd Koninkrijk en met Nederland. Gewoon allebei tegelijk, komt toen allemaal gewoon. En gisteren hadden we natuurlijk de Brexit, maar in 1985 verliest de Europese gemeenschap meer dan de helft van haar grondgebied toen Groenland zich ervan losmaakte. Ja, toen al, hè. Dan gaan we eens even kijken welke voetbalclubs er allemaal werden opgericht vandaag. Ja, dat zijn er nogal wat. In 1905 werd ADO opgericht uit Den Haag en de Quick Boys werd vandaag opgericht in 1920. En in Doetinchem werd vandaag in 1954 de profvoetbalclub De Graafschap opgericht. Hewlett Packard, HP zogezegd. In 1972 toen brachten ze de HP35 uit. En dat was de eerste wetenschappelijke elektronische zakrekenmachine. Volgens mij is TuneTube bijna op. Gaan we lekker door met de Tweeluik. Tweeluik nu. Er zijn twee opnames van Leftside uit Volendam. 1973, Like a Locomotion. Show. music on internet. Radio Els. De Afro Show. Leuk voor vandaag, hier bij Radio Els in de Ava Show. Twee opnames van Leftside uit 1973, Like a Locomotion. En daarna Tessie, I Love You uit 1975 van deze Volendamse formatie. Ja, ja, er komt natuurlijk veel meer als alleen de Cats en BZN uit dat mooie palingdorpje, zoals dat heet. Ik zal eens even voor de techneuten vertellen hoe wij hier een beetje werken. De meesten zitten allemaal met heel veel computerschermen voor de studiotafel. Hier absoluut niet. Er staat in deze studio geen enkele computer. Hoe dat kan? Nou, we werken hier gewoon met van die mp3-spelers. Heb ik er twee stuks van en er kunnen er vier op. Dus ik kan switchen zoveel als ik wil. En in het midden staat dan de mooie Tascam opname recorder. Die gaat ook al met mp3, maar dat is een vreselijk mooi ding en er kan heel veel mee. Hij is wel heel erg prijzig om aan te schaffen. Hij weegt ook als lood, maar hij is onverwoestbaar. Wat dat ding al niet opgenomen heeft, mijn programma's. Het is ongelooflijk. Nou, en daarna gaat natuurlijk gewoon dat stikje ergens de computer in. Dan wordt het uitgezonden. Zo werkt dat ongeveer. Vroeger kon het gewoon met een kabeltje direct naar de zender toe. Maar die tijd is voorbij. Dat gaat helaas niet meer. Dus we kunnen niet meer live zitten. Maar goed, dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Het mengpaneel is gewoon zo'n DX-2000. Stelt ook verder niks voor. En de microfoon is wel een erg goeie natuurlijk. Dat is gewoon zo Shure. Hè? Daar zitten geloof ik de publieke omroepen en zo ook allemaal mee. Ja, ja, ja, ja. Terug naar de muziek. Hier gaan we terug naar de jaren 60. Hier zijn de Four Tops. Walk Away, Renee. And when I see the sign. that points one way. The lot we used to pass by every day. We blijven nog wel even hoor, we gaan nog niet wegrennen. De Fourtops uit 1968 en Walk Away René. De Brexit heeft nog meer gevolgen, want het geografische middelpunt van de EU, dat wordt aangemerkt met een rood-witte staaf, die is zaterdag officieel verplaatst na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk. Een grasveld nabij het pittoreske dorp Gadheim in de Duitse staat Beieren, die heeft nu de eer. De staaf stond tot zaterdag in de Duitse gemeente Westengrund, dat zo'n 56 kilometer noordwestelijker gelegen is. Sinds 2004 is het symbool niet meer uit Duitsland vertrokken. Toen traden 10 voornamelijk Oost-Europese landen toe tot de EU. De burgemeester van Gadheim, Jürgen Gotz, zegt in een gesprek met persbureau AP dat hij blij en vereerd is met het geografisch midden van de Europese Unie te zijn. Verder is hij een beetje somber, omdat een land voor het eerst de EU verlaat. De staaf is herkenbaar aan de ernaastgelegen vlaggen van de EU, Duitsland en de lokale gemeente. De 80 inwoners van Gadheim krijgen in de toekomst vermoedelijk te maken met toeristen die de trekpleister gaan opzoeken. Nou, ondergetekend in ieder geval niet hoor. Nee, ik heb het niet zo tegen, maar dat is natuurlijk politiek. Gaan we hier niet doen. We gaan het wel gaan doen naar ABBA, 1977, wat een heerlijk, heerlijk plaatje is dat. The Name of the Game. I've seen you twice in a short time, only a week since we started. It seems to me, for every time, I'm getting more open hearted. I was an impossible case, no one ever could reach me, but I think I can see in your face you make me show what I'm trying to conceal. If I trust in you, would you let me die? '77 en er zouden natuurlijk nog heel veel hits volgen van ABBA tot in de jaren 80 aan toe. Het naam van het spelletje ABBA 1977, zoals dat zegt. We mogen wel een beetje opschieten, want ik wil nog de sport doen. Dat gaan we nu doen en zo meteen nog een weerbericht. En ik zie het op mijn klokje. Nou, we hebben nog maar een minuutje of 10, dan is het alweer voorbij, hè. De sport van dit weekend, de Eredivisie voetbal althans. Gisteren werd gespeeld AZ-RKC Waalwijk. Volgens mij werd het ergens iets van 4-0, ik weet het niet precies. Vandaag begint om 6:30 ADO Den Haag tegen Vitesse. Om 7:15 Feyenoord tegen FC Emmen. Sparta die komt op bezoek bij Twente, dat begint ook om 8:15. En om 8:45 is Groningen te gast bij PEC Zwolle. Morgen hebben we dan om 11:45 Willem II tegen Heracles Almelo. En Fortuna Sittard neemt het om 14:30 op tegen Heerenveen. Utrecht is op bezoek bij VVV Venlo in Limburg. En dat begint ook om 14:30. En natuurlijk de klapper van het weekend. Dat is Ajax, PSV in de Arena. Of Johan Cruijff Stadion tegenwoordig. Het begint natuurlijk allemaal om 4:45. Ja, zo is het ongeveer. Radio Els. Ferry den Hartog. Zo, we zullen het tempo een beetje opvoeren zo aan het eind van de show. Anders zijn jullie allemaal in slaap gevallen. 1984, Alphaville en Sounds Like a Melody. Ja, het lijkt wel op een melodietje hoor. Ja, ja. Moving the ball. clear and bright in your eyes. It's the touch of your thighs, my lips are resting on your shoulder. When we're moving so soft and slow, we need the ecstasy, the jealousy, the comedy of love, like Cary Grant's and Kelly's once before. Give me more tragedy, more harmony and fantasy, my dear. Even een beetje kijken wat het weer gedaan heeft en wat het allemaal gaat doen. Het was vandaag op de meeste plaatsen wel droog, alleen landinwaarts, daar kon een bui ontstaan. Vanuit het westen kwam de zon geregeld tevoorschijn. Met 10 tot 12 graden ligt de temperatuur aan de hoge kant voor begin februari. De zuidwestenwind is matig tot krachtig aan zee en vanavond waait het op de Wadden vrij hard, windkracht 7. Morgen trekt het gebied met regen vanaf zuidwest naar noordoost over ons land en in het zuidwesten is het in de middag meestal droog. Het wordt hooguit 6 graden morgen in Groningen tot 12 tot 13 in het zuiden. Dan gaan we eens even kijken wat we morgen allemaal kunnen gaan doen. En daar worden rapportcijfers aangegeven. Het barbecuen dan. Nou, je kan het gaan doen, maar het krijgt slechts rapportcijfer een 2. Het fietsen is ook een 2. Nou, ondergetekende fiets heel graag, maar door omstandigheden kunnen we dat toch wel een poos niet meer. Het golfweer slechts een 1. Het vissen, nou ja, dat gaat nog wel een 6. En meneer Hans Bank, zijn wandelweer, krijgt morgen gewoon een 8. Ja, het is me allemaal wat. Nou, ik ga denk ik gelijk maar een beetje afscheid van jullie nemen. We hebben er zo meteen nog eentje voor je. Dat wordt een mooie opname uit de 70e jaren. Een echte 70s en bubblegum rock plaats, zoals dat heet. Van Middle of the Road, die schoorde aardig wat hitjes in die begin jaren 70. En dit is dan The Talk of the USA. En ik kan me nog als schooljongen herinneren dat deze plaats zo bijna op nummer 1 binnenkwam in de top 40. En dat was toen wel een unicum hoor. Ja. Rest mij te zeggen, nou en verder nog een heel fijn weekend. En graag tot een andere keer. Bye bye. Zwaai.